상한 사와는 아고 생남당 린두 어떤 물리온 스나티엔 서텔러 아쿠 에슬리러 사만 아티 이키 사만 이안 간티 코엘라리 전지무 넥 반타이 클라얀 사만 아티 이키 사만 이안 간티 코에테코 Ninggal aku ganti pacan oh, oh. Sedalawai aku orang pisau Atuh kowe neng ngopo ninggal ke lungo Sekedep netro aku orang lilo Yen kowe nganti kandeng karo wong liyo Sawangan aku sing nandang rindu Oh tuang mulia senatian sedeng lo aku esling lo Saman hati iki saman Yen nganti kowe lali janjimu neng pantai kelayan Saman hati iki saman Yen nganti kowe teko ninggal aku ganti pacar oh, oh. Sedalawai aku orang pisau Atuh kowe neng ngopo ninggal ke lungo Sekedep netro aku orang lilo Yen kowe nganti gandeng karo wong liyo Biru ne sekoro kuto pacitan Nyimpen janjimu sprenera bisa ilang Biru ne sekoro kuto pacitan